پاکستان د نهرونو د پاکستان د اوبو د پاکستان د خوراکو برا څومره پراخته او طبیعي طور هغه خپل کورونه هغه خپل حجرې هغه خپل محلات هغه مونږه تاسو کوڅې مونږه تاسو خپلې پرېښودې دپاره د دې چې د قیمت د دینار مونږ ته معلوم شو نو قربانۍ مونږ ورکړې نو چې تر څو پورې تا ته د قرآن قیمت نه معلوم شوي نو قربانۍ ورکولو ته سړی نه شي تیارېدی نو دا ضروري خبره ده چې د قرآن د شروع کېدو نه مخکې دا خبره سړی وپېژني چې دا څنګه کتاب دی او د دې کتاب په ویلو او د دې کتاب په زده کړې او د دې کتاب زمونږ په علم کې د راتلو سره ما ته کومې رڼاګانې ملاویږي داسې حال و د دنیا چې د میندو سره به چې کوم دی نو نکاح کېده داسې حال و د دنیا چې د الله تبارک وتعالی عبادت کوونکي څوک په اجتماعي طور باندې نو داسې تیارې په دې دنیا کې وي چې د دې قرآن یا د دې قرآن راوړونکي خبرې اورېدو ته څوک تیار نه او د دې قرآن په راتلو سره هغه د قرآن بیان کوونکي چې په خپل کلي کې چار نشه برداشت کولې هغه له الله تبارک وتعالی څومره لوی عزت تر د قیامت پورې ورکو او په جنت او په د قیامت پر ورځ باندې چې الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام لکم مقام ورکي هغه چې مونږه تاسو ته وایي د اذان نه پس تاسو زما لپاره یو دوا ده هغه غواړی اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته دا یو مقام دی یو درجه ده چې الله به انشاءالله ورکوي تاسو زما د پاره دوا کوئ چې الله تبارک وتعالی مالا راکړي یو انسان ته به ملاوي او زمونږ د الله تبارک وتعالی نه امید دی چې دغه درجه به د نبی علیه السلام هغه له الله تبارک وتعالی یا په مکه کې چا نه شو برداشت کولی په طایب کې پې ګټو باندې ویشتلې کېږي په پوندو مبارکو باندې وینې بهیږي خبرې اورېدو ته څوک تیار نه دی او الله تبارک وتعالی ول په دنیا کې او په آخرت کې وګوره کوم مقام نصیب کو دنیا کې الله خودله هغه خلق چې دا هغه په توره په لاس کې اغستې وه د نبی علیه السلام د سټ پرې کولو دپاره ګرځېدل هغه خلق د نبی علیه السلام محافظینو ګرځېدل او هغه خلق د نبی علیه السلام د وفات په وخت کې دا خبره نشي برداشت کولی چې نبی علیه السلام ته چا ووایي چې دې وفات ته زه به ته سټ پرې کوم څوکو عمر رضی الله تعالی یا خو توره په لاس کې اغستې او دا ګوري چې نن زه د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یادو چې نن به زه د هغه سټ پرې کوم چا ورته ووایي ته خو د نبی علیه السلام پسې ګرځې تا ته پته شتې چې ستا په خور کور کې فاطمه ستا خور چې ده هغې هغه دین قبول کړی دی هغې وې دا څه وایي هغه وې دا څه وایي وې حال یې واخله چې لاړ هغې سورة الطه ورته چاخوله او د بار له غونې غوږ ونیو هغه یې واورېده او بیا چې ور نه څنګه ور دننه شو خبرداری ورکړه چې عمر راغی او د هغې په لاس کې یا د هغې په ژبه باندې دا د قرآن آیاتونه اورېدل او د عمر رضی الله تعالی عنه په غضب او په غصه کې راتلل هغې له سپېړه ورکول هغې ورته وایي څنګه چې ته د خطاب شوې داسې زوم د خطاب لورې ما دا دین قبول کړی دی زه په دې باندې د دې دین نه ناوړم هغه وایي ښه دا دومره داسې دین دی چې په زړه کې داسې لار کوي وایي زما یې هم لار وکړه په زړه کې خورې خوشحاله شوه او وایي ما ته نبی علیه السلام وسوخایې چې زه لاړ شم ایمان قبول کوم یا خو توره په لاس یا هغه انسان چې هغه په الله تعالی ولا په زړه کې وګوره د دې کلام چې سورة الطه لوستې کېده په یو ځل اورېدو سره وګوره د هغه حالت څنګه بدلېږي دا کتاب مونږه تاسو ته راغلی چې حالت زموږ بدل کړو خپل او دا به څنګه بدلېږي دا به په دې معنې د زده کړې چې زده کړې نو څنګه به پرې عمل وکړي نو د زده کړې نه پس په عمل چې کوم دی عمل کې راوستل تا زده کړه نن د یو لفظ یو آیات زده کړه هغه په عمل کې راوله او چې کله تا په عمل کې راوستو بیا ته د دنیا ژوند ته دې ګوره او ورپسې چې کوم دی د زړه اطمینان ته ګوره او د زړه د اطمینان نه پس بیا ته انشاءالله راتلونکي چې کله تا ته د مرګ استازی راځي تر دې قرآن عزت بیا ګوره چې څومره په عزت سره تا نه روح قبضه کیږي. د دې وجې نه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر الله دې پرې رحمتونه سره د ټولو علمای محققینو او سره زمونږ استاسو د میندې پلرونو چې څوره د دنیا نه رخصت شوي دي زمونږ استاسو مشران زمونږ استاسو خپلوان الله دې پرې رحمتونه راووري. هغه به دا شعر وی روز قیامت هر کسی با خویش دارد نامه من نیز حاضر می شون تفسیر قرآن در بغل. وی د قیامت پرز بار سړی خپل عمل نامې سره مخامخ کیږي او موږ به د الله تبارک و تعالی د کتاب سره مخامخ کیږو چې الله ستا د کتاب خدمت می کړی. واقعی ده واقعی ده چې هغه څنګه خدمت د دې قرآن وکړو. نن الحمدلله تمام پښتانه چې کوم دی د هغې نور چې هغه الله د هغه په ژبه د الله خدمت اخلي د هغه څه کمال الله تبارک و تعالی کمال کړي د هغه څه خپل کمال نه الله کمال کې خدای دا چې کله الله تبارک و تعالی کی دي په هغه قوم کې الله تبارک و تعالی څوکره اوچت کړي. هغه وی زما خپل جومات ته ډبې جومات و او زه به جنازې جومات ته تلمه. پخوا به د جوماتونو داسې نومونه نه وو چې دا مسجد عمر مسجد پلان او مسجد هغه وخت کې به د کلي د کوسه په هغه نوم باندې د هغه ځای په نوم باندې جومات یا دا د ډبې جومات دی دا د جنازې جومات دی دا د کته چم جومات دی دا د بره چم جومات دی په دې طریقه به نو هغه وی زه به د جنازې جومات ته تلم هلته یو دوه ګنجیان وو ناګنجیان به ما رضا کړه او ما ځان سره کینولو او ما به ورته قرآن خو نو چې دی یو څو ورځې ما سره قرآن وی نو داسې یو ملګري دوه نور ورسره جوړیږي نو یې قرآن موږ ترجمه کوله نو په دې کې د خلکو چې کوم دی یو بابا و هلته ویلم سو چې یاره دا د پلانکي زوی راغلی دی هغه وخت کې لا د هغه ړومبی ړومبی وخت و د ځوانۍ ټایم د پلانکي زوی راغلی دی او دلته چې کوم دی نو ګوره وایي چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه اس نه شو کول. هغه وی دا څوک دی یاره وایي دا د پلانکي زوی دی نو هغه به چې ما د قرآن به کېښود نو هغه به راغی دلته وایي چې کوم دی نو پی اوږدې کړی داسې به سم لاس دی ما به قرآن نه داسې کړ زه به زر نږدې شو داسې خپې به مې ولې چاپي کول بوډا سړي ده چې خپې چاپي کول ډېر خوشحاله نو ما به قرآن هم دغه کوو په دې یو خپه به مې وله خپه ومه زهرله وی دی به بس غلی پروت و موږ به قرآن بیانو دوه درې ورځې وشوې وی دی به وایي چې بچی ډېر خوند کوي بس کې به نو ورته نو کې به ناست چې به کې ناستې ده نو زما مخالفین چې وایي چې بابا یې خوب ملګری کړ نو هغه کسان ورپسې راغی چې بابا دې خو اولیاء کرام نه مني قبرونه نه مني دا نه مني ته بیا هم دې سره کینې نو یې بابا بله رضا هغه ځای کې مرور غونې ناست و لرې موږ قرآن شروع کوو نو ما ته هغه هلکان وایي چې قرآن شروع کوي که نه چې وایي ما ورته وایي چې زه خو قرآن نه شروع کوم وایي ما ته وایي چې ولې قرآن نه شروع کوي وی ما ورته وی چې په بابا باندې قرآن دومره ښه لګي تاسو ما په بابا باندې ووی بیا به ما ته وایي چې زما نه مخکې د قرآن شروع کړو نو دا هغه نه بابا به اوچت شه چې او که نه بچی قرآن ډېر ښکلي کتاب دی نه یې راغلی نو یې دلته به موږ سره کېناست. هغه وی عبیدالله سندی رحمت الله علیه چې په مکه کې مهاجرو د انګریزانو په وخت کې چې په انډیا نه د هند نه د برصغیر نه هغه لړ او په مکه کې هغه عبید الله سندی به ویته مالا بشمیره انګریزان راولا که ما په دې قائل نه کړو چې د الله تبارک وتعالی د کتاب څومره لوی عظمت دی او ما خو چې ما ته کینی بشرط دی چې ما سره کینی میاشتې نه که ما په دې قائل نه کړو چې د الله تبارک وتعالی د کتاب څومره لوی عظمت دی او څومره د دې اثر دی وګوره هغه خلک چې د میندو سره ودونه کول هغه خلکو کې اثر دومره وشو چې په هغې وګوره د تمامې دنیا دپاره یې نمونه وګرځېدل چې موږ د هغې صحابه رضوان الله اجمعین نمونې ته ګورو او په هغې عمل کوو. صحیح ده که نه ده؟ داسې هغه صحابه رضوان الله اجمعین چې د نبی علیه السلام د ژبې مبارکې نه دا قرآن نه برداشت کوو وګوره نن موږ د هغې نمونې پیش کوو که نه پیش کوو چې پلانکي صحابي ابوبکر رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام دا حدیث فرمایلی دی ابو بکر دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه دا حدیث فرمایلی دی، روایت کړی دی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دا نقل کړی دی، ابی هريره رضی الله تعالی عنہ دا نقل کړی دی. نن موږ هغه د هغې د خولې او د هغې د ژبې چې هغې دا خبره نه شوه برداشت کولې، د هغې نه نن موږ ته روایتونه رارسي الحمدلله. دا په څه په منلو د دې قرآن باندې. او زمانې مې معزز دی صاحب قرآن هو کر، ام خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر. عغیب زمانہ کی قرآن پخپل زان مانی لاگو کرو، اللہ علیہ ڈیر لوی عزت ورکو. او منگا قرآن پرے خو دے گا، نند مسلمان حالت تاو گورا. اغا سرد دینا چی زمانگ ملکونو عمر مادنیات دا دی یورپ سرنیشتے، زمانگ دا قوت دا بشری قوت چی زمانگ استاسو کم دے، آغا بشری قوت اگی کے دورا ہمت نشتے لکا زمان خلقو کچھ سورا ہمت دے. سختی برداشت کول چی منگا تاسو کی مسلمانانو کی سمردہ دورا پا اگی کی نشتے. صرف سخت گرمائے کی شپارس گھنٹے روجی تا اگورا چی دیتے او مسلمان سنگا ٹنگی گی راو علی یو قوم ہوتا ٹنگ کر منگا تاسو دری وجی نا پا ہمت کی پا اگی بانے غلبائی خوک کمے دے. صرف دی کتاب دی چې دا منگ نو پا آغا طریقہ مانی چی نبی علیہ السلام منگ تا پری خود دی، پا آغا طریقہ منگ روانہ غستے دا منگ صرف دا مرگ پا وقت کی چی پلار میں مڑ شی، مور میں مڑ شی، خزا میں مڑ شی، بچے میں مڑ شی، کلی والا میں مڑ شی، چم والا میں مڑ شی، پا ختم کزا شاملے گم چی بخوی ہے. حالان کی دا قرآن د مړو د پاره نو، دا د ژوندو د پاره چې تاسو په عمل کې راولی، او دغه مړی چې قبر ته کوزیږي چې د په عمل کې راوسته دی، په الله یقین وکړه که د چاته هم ضرورت، چاته هم ضرورت نشته. هغه په خپله په دنیا کې په خپله منلې دی. موږ چې صحابه ته رضی الله تعالی عنه وایو الله تی رضا دی، ولې ورته وایو؟ د دې کتاب په منلو سره ورته د نن دې ومنه انشاءاللہ انشاءاللہ دا اللہ تبارک و تعالی رحمت تا سر دے استاد چ کم نہیں ہے چا تے ضرورت نشتے ورنہ دے نبی علیہ السلام غنی استغفار سو کوئی کولی شی دے چا دے پارا قران فرمائی و ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم. رئیس المنافقین ابی بن خلف و کتا ولا او یا پیر پیغمبر بخانہ غواڑی زی بخمنا دے نبی علیہ السلام غنی بخنہ دے چاشتے. نن موږ صرف په دعا غوښتلو باندې چې کم نه مړې بخو مړې په د نبی علیه السلام وایي الله تبارک وتعالی وایي که اویا پیرې ولا بخانه غواړي نه بخم دا یو پیرې څنګه. نو دا که یو سړی ځان ته دا وسوسه یا شیطان زموږ په زړونو کې چي چېرته دا داسې جومات ته چې په سختۍ سره په خلکو باندې احکام لاګو کول غواړي، نه نه، بیان روخ کوه. سختی دستا خپل خو خلا د قران د منولو د پاره په ځان به سختی تیرای. کچره په ځان باندې سختی نه تیرای نو بیا خو مطلب دای چې ته آزاد او د آزاد د پاره چې کوم نه نو سکه سملا حدود نه، نو چې کله حدود کې تا ځان نه بند کړی نو ته آزاد بیا ستار طرف ته ځین، بیا ته د سختۍ نه ځان بچ کا. او کنه د الله په حدود کې دن نو سیږي نو چې څوک ته د قران بیان کوي نو د قران نه خلاف چې سختی بیانای نو اور سره ونه منل کیتا، او د قران په دن نه چې تا ته کوم سختی بیانای هغه اور سره منه، ځکه چې ته په حدودو کې اوسېږي د حدودو نه به بهر نه ځي. او کاغه د حدودو نه بهر کیږي د قران نه علاوه په بل سیز ما ته ادا سی یری چا په قران کې ثابت نه بیا دا خبره چرته ونه منل. ان شاء الله زموږ بدا ډیر زیات کوششی چې الله تبارک وتعالى زمونږ د جبې نه داسې خبره جاری نه کړي، ځکه چې دا ناستا دا روزانه راتلل سره د دې ډیوټۍ نه، او دا ناستا او دا پابندي کول دا انسان د ځان د عذاب دپاره نه کوي، دا د دې دپاره کوي چې الله تبارک وتعالى ستا کتاب دا ناستې چې ته زما نه رضا شي. نو الله تبارک وتعالى دې زمونږ د جبې نه هغه خبره جاری کړي چې هغه الله پرې رضا کړي. الله پاک دې تاسو ټول له توفیق درکړي انشاءالله. سبب الحمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مانیوکو ورسرب الحمد لله شروع کو تو سورۃ الفاتحه ا دعوه به بیان کو مقصد به بیان کو تقسیم به بیان کو او سورۃ الفاتحه ولی ولی کلی شوړم به په قران کې د دې نمونه سود څنګه دی او د دې له دور اهمیت ولی ور کړی شو چې دا په قران کې دومبه سورۃ ولی کلی شو د دې ټول خبرې به ان شاء الله رو رو رواني زمنګ تاسو په درس کې او تنګي گئی بنا زکه چې فصل زمیدار وکړي نو دانا چې وتر راغلی نو د وتر نه پس هغه سوره زی انتظار کوي چې بیا پکې ګوډ لزی لولون لب کیږي او جوارو کې څوک سیل کې غی لزی دا سوره وختي په لاس کې زرغونیږي نو ان شاء الله لګ لګ به وایو چې یو سورۃ الفاتحه تاسو په صحیح طریقې سره زده کړه په دې عمل شروع کو د قران راتلونکي مضامین به تاسو ته ان شاء الله اسانی الله دې کې چې موږ لا په عمل کول شو توفیق الله تبارک تعالی نصیب کی او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ملګرو ته دعوت چلو جزاكم الله خیر